कुछ पाठ देखना था क्या? कोई पाठ देखने का था? हाँ, जाता है ये जो 169 में कि मानस अंगतिरर्थे जातेयम अवबुद्धता, उसमें जाता है, बड़े में जाता है ये जात, ज्ञाता था ना, जाता। हाँ, और कहाँ था? हाँ हाँ ओके, कौन सा श्लोक हुआ था? तदे तो चेतर हो गया। हाँ, मातरे मानाद अज्ञातत्वादि विज्ञाय, अज्ञातत्व ज्ञातत्व दोनों प्रमाण से जाना नहीं जाना जा सकते हैं, नहीं जाना जाए, तथापि कथम तस्य अनुभव सिद्धता, आत्मा अनुभव सिद्ध कैसे होगा? साक्षी रूप इति आशंका साक्षी, साक्ष्य मात्र परमा रूपम मान भूमम यथेक्षते नाज्ञाते अनुभवादेशान कश्चिद् अन्यस्तथेक्षते। मानभूम यथा साक्ष्य मातृ प्रमारूपम इच्छते साक्षिणा तथा तथा अज्ञाते एषाम अनुभवाद अज्ञाते ऐसा अनुभवाद कश्चित अन्य न इच्छते, अनुभवस्य अन्य कोई नहीं, वही साक्षी है। प्रमाणभूमि में साक्ष्य मातृ प्रमा प्रमेय प्रमाता प्रमिति रूप सबका इच्छण साक्षी से होता है, तथा ऐसा अज्ञाते भी अनुभवात अन्य कश्य न इच्छते, अनुभव से बिना रुको ही नहीं, अज्ञात में भी वही अनुभव करे अज्ञात को। यथा मान भूमिका था साक्ष्यादिना रूपम, साक्ष्यादिना रूप यह साक्षी नहीं है, इसमें शायद कहीं टिप्पणी साक्षी अर्थ किया नहीं। हाँ, ये दिया एक नंबर में, प्रमाणात अनुभूयते चेत तत्र प्रमाणातन तत्रापि चैतन्य, अतः अनुभवादेव साक्षी सिद्धि, साक्षी की सिद्धि अनुभव से, या साक्षी मातृ प्रमारूपम अनुभवम यथा इच्छते, या साक्षी नहीं श्लोक में साक्ष्य च मातृ च प्रमा च है साक्षी साक्ष्य साक्ष्य दृश्य प्रमेय, तो टिप्पणी में अच्छा अभी अनवस्था जो आएगा ना, अनवस्था कहीं आया नहीं, टीका में भी टीका में यथा मान भूमो साक्षादिनाम रूपम अनुभवाद अनुभूयते, साक्ष्य प्रमादि अनुभव साक्षी अनुभूयते, अन्यथा अनवस्थान अनुभव से नहीं मानेंगे उसके तद विषय के फिर अलग प्रमाण ज्ञान मानेंगे तो अनवस्थान तथा येषाम येषाम कहते मात्रादीनाम अज्ञानुभूमो, यह मात्रादि दिया है साक्षादि नहीं दिया, अज्ञानुभूमो अज्ञात रूपे भी अज्ञान भूम अज्ञात रूपे भी, अज्ञात रूप कौन है? प्रमाता अज्ञात होगा, अज्ञात तो केवल प्रमेय में, अज्ञान भूम प्रमाता साक्षी द्वारा ज्ञात हो जाता है, प्रमेय में अज्ञात तो रहेगा और साक्षी भाष्य में अज्ञात तो नहीं रहता है, प्रमेय रहा, प्रमेय में अज्ञात तो रहा, प्रमेय न प्रमेय नहीं रहा, किंतु प्रमाता और साक्षी। प्रमेय जब अज्ञात है, अज्ञात अवस्था में प्रमेय का अनुभव नहीं है, तो प्रमाता में अज्ञातत्व तो नहीं मानते हैं। किंतु प्रमाता विषय का अज्ञान, प्रमाता अज्ञात, प्रमा अज्ञाता, ऐसा नहीं नहीं है। हाँ नहीं प्रमा, हाँ इसलिए अज्ञात अवस्था में प्रमेय के अज्ञातत्व का भान होगा अनुभव से। टीका में दिया क्या, प्रमाण भूमो मान भूमो साक्षादिना रूपम अनुभवात अनुभूति, नहीं तो अनुभवता है। तथा ऐसा मात्रादिना अज्ञान भूमो अज्ञात रूपे भी अज्ञान भूम तो अज्ञातत्व भी न अनुभवात अन्य साधको अस्ति उत्तर दोष साम्यात अनुभवता तस्मात उभय अनुभव आयतम साक्षी ज्ञातत्व साक्षादीनाम अनुभव अनुभव साक्षी से और मात्रादीनाम अनुभव साक्षी से अज्ञान भूमो। हाँ प्रमेय से अज्ञात अवस्था में भी प्रमाता का तो साक्षी से ज्ञान होगा, प्रमेय का अज्ञान अवस्था में तो साक्षी का अज्ञान अवस्था में साक्षी को अज्ञात का भान होता है। साक्षी पहले भी प्रमाता प्रमाण प्रमेय को भी साक्षी से ज्ञान होता है, हैं? हाँ अजय प्रमाण प्रमाण व्यापार नहीं होता है तो प्रमेय प्रमेय अज्ञात प्रमेय का ज्ञान होता है साक्षी को। सर्वमस्तु ज्ञातत्व अज्ञातत्व साक्षी विषय तो अज्ञातत्व सब को भान प्रकाश करता है। साक्षी का विषय अज्ञातत्व अज्ञातत्व सर्व जो हो गया प्रमेय को प्रमेयत्व अज्ञातत्व प्रमातृत्व प्रमात्व अज्ञातत्व तो नहीं माने अज्ञात सत्ता नहीं प्रमेयत्व। किंतु यहाँ मात्रादीनाम अज्ञान भूमो हाँ तो ठीक है हाँ नहीं मान भूमो अज्ञान भूमो हो गया नहीं अज्ञात का था तो मात्रादीनाम अज्ञात रूपे मात्रादीनाम अनुवादन नहीं अज्ञात भूम अज्ञात रूपे अज्ञात रूपे के साथ मात्रादि के संबंध नहीं मान भूम यथा इच्छते तथा अज्ञाते साक्षी मातृ प्रमारूप मानभूम यथा इच्छते तथा अज्ञाते मानभूम यथा इच्छते तथा अज्ञाते अज्ञाते का अर्थ क्या अज्ञान भूमो नहीं तो ज्ञान मान भूमो प्रमाण होने पर प्रमाता आदि होते हैं तो तथा अज्ञाते अज्ञात का अर्थ क्या अज्ञान भूमो अज्ञान अवस्था में अज्ञात रूपे भी तो किसका अज्ञात रूप मात्रा देने का फिर कहाँ नहीं होगा नहीं नहीं मात्रादीनाम अनुभव थे किसे रूपम ये तो साक्षादीनाम रूपम अनुभव थे पहले आ गया और मात्रादीनाम तथा ऐसा फिर मात्रादीनाम उभय पार्श्व क्यों नहीं होगा तथा ऐसा मात्रादीनाम अज्ञान भूमो हाँ वो तो प्रमेय के तो अज्ञान भूमि मात्रादीनाम अज्ञान हो अज्ञात रूपी तो प्रमेयानम अज्ञात रूपे अनुभव धन नाती, जो मात्रादि नाम दिया है ना उसमें ये मात्रादि क्यों कहा? मैं वो नहीं, मात्रादि में प्रमेय को लेना पड़ेगा, प्रमेय साक्ष्य को सुनना नहीं है, प्रमेय को लेना है। तो मातृ आदि मात्रादि कहेंगे तो साक्ष्य को ले सकते हैं, साक्ष्यादि नाम प्रमेयादि नाम। अन्य अज्ञान भूमो अज्ञात रूपे भी न अनुपवाद अन्य साधको अति। तो ज्ञान अवस्था में प्रमाण प्रभुत होने पर साक्ष्यादि को प्रकाश करने के लिए अनुभव है, अनुभव से नहीं मानेंगे तो अनुभवता दोष है। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में अज्ञान भूमो हाँ केवल, तो मात्रादि से साक्ष्य को लेना पड़ेगा, मातृ मातृ आदि मातृ आदि मातृ आदि मतलब माता के प्रथम आदि पूर्व साक्ष्य। पहले क्या था? साक्ष्य मातृ प्रमा तीन, साक्ष्य मातृ प्रमा में साक्ष्य को लेना है। तो मात्रादि शब्द से मातृ आदि साक्ष्यम साक्ष्य साक्ष्याना साक्षी नहीं, नहीं मानव व्यापार के समय में साक्ष्य है नहीं, या मान का विषय नहीं, मान भूमिका था मान का विषय नहीं। मान व्यापार के समय में साक्ष्य रहता है, प्रमाता भी रहता है, प्रमा भी त्रिपुटी, तीनों को अनुभव से भान होता है साक्षी से। तो मान भूमो साक्ष्य से साक्षाणाम प्रमातुर प्रमायाश्च अनुभवाद ईषणम ये वा अज्ञात होमो कस्य अज्ञात अवस्थायाम अज्ञात अवस्था में कस्य अनुभव साक्षिणा तीनों का नहीं। अज्ञात अवस्था में केवल प्रमेयस्य हाँ प्रमातुर प्रमाया है नहीं, तो फिर तीनों नहीं रहा ना अज्ञात हो तो। तो मात्रादि नाम कैसे होगा? हैं प्रमाता तो है ही नहीं ना, प्रमाता साधन हाँ हाँ वो ये करना है। मात्रादि नाम क्या था? साक्ष्याणाम करना, मातुर आदि मात्रादि साक्ष्य मातृ प्रमा रूप तीनों में मातृ आदि साक्ष्य साक्ष्याणाम हो जाएगा, आदि भी उसमें चला गया। प्रमातु मातृ मातुर आदि मात्रादि कौन हो? साक्ष्यम मात्रादि नाम का हो जाएगा क्या? साक्ष्याणाम बहुबल नहीं बहु कर्मधार कौन हो? आप कर्मधार नहीं षष्ठी पंचमी मातुर आदि माता के पहले, माता के पहले साक्ष्य है उसको लेना है। मातुर षष्ठी करके भी ले सकते, मातुर आदि वाक्य दे मात्र के पूर्व में जो साक्ष्य है उसको लेना। बहुजन क्यों नहीं हटे? साक्ष्याणाम प्रमेयाणाम मातृदिना का क्या अर्थ होगा? प्रमेयाणाम हो जाएगा, बहुजन हो जाएगा, आदि भी नहीं रहा, प्रमेयानाम साक्ष्याणाम यही करना है। साक्ष्याणाम अज्ञान भूमो अज्ञात रूपे भी अनुवाद अन्य साधक नास्ति। टिप्पणी जो दिया प्रमाणात अनुभूत चेत प्रमाणांतर तथा अनुभवता, अतः अनुभवाद एव साक्षी सिद्धि। अनुभव से साक्षी सिद्धि कहते हो तो स्वयं प्रकार साक्षी सिद्धि, अनुभव से साक्षी सिद्धि या ये टिप्पणी अनुभव साक्षी से तो ठीक नहीं। अर्थात ये साक्षी शब्द ले लिया साक्ष्य ज्ञात में साक्ष्य प्रमात्र में साक्षी, और साक्षी रहेंगे तो फिर आ क्या अमात्र कहाँ से? तो ये ठीक है, ये वे अर्थ करना मूल में तो ही नहीं, टीका में ही मात्रादिनाम अज्ञात हो तथा ये शाम मात्रादिनाम अज्ञान हो मात्रादिनाम अथा साक्षा नाम हैं ऐसा ऐसा कह करके साक्षात्कार लेना पड़ेगा। अज्ञान होम अज्ञात रूपे भी, अज्ञात रूप तो केवल प्रमेय का है साक्षात्कार रूपे भी ना अनुभवा तो अन्य साधक को अस्ति और अनुभव प्रमाता को कहेंगे तो प्रमाता के लिए अज्ञान में भी प्रमाता है, अनुभव मतलब ही साक्षी रूप अनुभव प्रमाता को ले सकते तो प्रमाता का है साधक वही अनुभव है साक्षी रूप अनुभव, प्रमाता को भी साक्षी अनुभव करेगा। अज्ञात अवस्था में भी प्रमाता को साई तो पहले जब नहीं हुआ तो किंतु जो आगे प्रमाता होगा तो पूर्व क्षण में रहता है तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। प्रमाता पहले सिद्ध होने आदि बताते हैं, प्रमाता पहले सिद्ध होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले प्रमाता की सिद्ध होना प्रमाता पूर्व कारण है, कारण पूर्ववृत्ति, तो पूर्ववृत्ति उनसे उसकी भी सिद्धि कैसे होगी साक्षी से, तो प्रमाता की भी साक्षी से सिद्ध करना पड़ेगा। और प्रमा की साक्षी सिद्धि तो पहले आ गया, और अज्ञान अवस्था में प्रमा की सिद्धि भी साक्षी से, प्रमेय तो साक्षी सिद्ध है क्योंकि प्रमा के उद्देश्य से प्रवृत्त होता है। प्रमाता प्रमाण व्यापारम करोति प्रमेय सिद्ध्यर्थम, प्रमेय सिद्धि प्रमा, प्रमेय विषय का प्रमा उत्पत्ति अर्थम, प्रमा की उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता है तो प्रमा का भी अज्ञान अवस्था में सिद्धि जिसके उद्देश्य से प्रवृत्त होता है वो भी अज्ञान तत्व में सिद्ध है तो वो ले सकते हैं। किंतु साक्ष्य कैसे ग्रहण होगा, खाली मात्रा दीजिए दी गए ना तो साक्ष्य छूट जाता है, मुख्य साक्ष्य लेना है। वो साक्षी सिद्ध अज्ञात तत्व न तो साक्षी सिद्ध मान सद अज्ञात अज्ञात सत्ता नहीं, किंतु आगे उत्पन्न होता है सुख दुख उसके लिए प्रभुत्व होता है तो अज्ञात तत्व मानना पड़ेगा। अज्ञात सत्ता नहीं, पहले है ही नहीं, सत्ता ही नहीं, क्योंकि भावी सुखों का साक्षी के ज्ञान से होगा तो तदर्थ प्रवृत्ति होगी, जिसके लिए प्रवृत्ति होती तो उस अज्ञात तो है ना उसका मानना पड़ेगा। सत्ता ही नहीं, भविष्य तो होने वाला तदुष्य से प्रवृत्ति होती है, वैसे भविष्य घट बनाने के लिए कुलाल प्रवृत्त होता है तो भविष्य घट विषय का ज्ञान मानना पड़ता है अज्ञान साक्षी से। तो सर्वम कौन से साक्षी भाष्य कौन से ज्ञान तत्व है ना, अज्ञान तत्व ना साक्षी भाष्य मानेंगे, अज्ञान तत्व ना कहेंगे तो ये करके तो नहीं है अज्ञान तत्व ना, भावी सुखों को अज्ञान तत्व ना मानना पड़ेगा। तो वो तो ऐसे आया ना अनिर्वचन होने के कारण ऐसे भावी सुख भी वास्तव यही नहीं, भावी भविष्य काल में वास्तव नहीं, इसलिए अनिर्वचन तो है ना, क्योंकि अतीत घटो अस्ति भविष्य घटो अस्ति, भविष्य तो है ना घटो अभी भी है, तो घट भी जो अतीत घटो अस्ति वर्तमान अतीत घटो प्रयोग शास्त्र में आया, अतीत घटो प्रयोग कैसे होगा यदि अभी घट ही नहीं, अतीत घटो भी घटे भविष्य घटश्च घट है अघट न, आगे जो होगा वो घट अघट नहीं, ऐसे घट भविष्य तो है ना नाती कैसे कहेंगे। तो अंत में अनिर्वचन होने के कारण तीनों काल में सत्ता मान तो कोई आपत्ति नहीं, वर्तमान काल में वास्तव नहीं और वास्तव सत्ता अतीत भविष्य मान तो कोई आपत्ति नहीं, इसी प्रकार सुख दुखों को मानेंगे तो अनिर्वचन है तो है ना कोई आपत्ति नहीं। इतच उभयम तदायतम, उभयम तदायतम अनुभवायतम प्रमाण व्यापृते रुद्धं ज्ञाता ज्ञातद्वयम् इतः संधते अनुभवेनैव न तदन्येन केनचित्। प्रमाण व्यापृते रुद्धम ज्ञाता ज्ञात द्वयम मिथ संदते व्यापृत तो ज्ञात और अज्ञात दोनों का अनुसंधान करता है अनुभवे नव न अन्य अन्य के न एतावंतम कालम यो अज्ञात अर्थस तम इदानी जानामीति मान व्यापार उत्तर कालम मान व्यापार उत्तर काल दोनों को ज्ञात अज्ञात दोनों को अनुसंधान करता है अनुभवे नव ज्ञाता ज्ञाताख्या द्वयम परस्परम एकम अनुसंधते एकम वस्तु पहले अज्ञात वैदिक ज्ञात हुआ तेन तद उभयम ज्ञाता ज्ञात उभयम अनुभव सिद्धमित सिद्ध हुआ तो ज्ञात अज्ञात क्या भी अनुसंधान बाद में होता है अज्ञान भूमु अज्ञात रूपे भी हो तो ये प्रमाण मान भूमु प्रमाण भूमि है अर्थापत्ति नहीं हाँ अर्थापत्ति तो मानना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान होने के बाद तो अज्ञात तो नहीं रहा तो अनुभव से साक्षी ऐसे होगा अनुसंधान करता है हाँ हाँ अर्थापत्ति होगा नहीं तो स्मरण होगा पहले अज्ञात तत्व का अनुभव हुआ था अभी स्मरण होता है एतावंत कालम हाँ अज्ञात तत्व पहले रहता है किंतु अभी ज्ञान होने के बाद पहले नहीं पहले अज्ञात इदानी जानामी तो उस समय अज्ञात का साक्षी से प्रत्यक्ष नहीं होता है वह तो अज्ञात तत्व तो हो गया जानने के बाद पूर्व अज्ञात इदानी ज्ञात घटमया इसमें अज्ञात का भी अज्ञान का कहता है वहाँ अज्ञान का अनुभव नहीं होगा नहीं क्या हुआ नहीं होगा क्या होगा आपत्ति क्या अर्थापत्ति नहीं मैं कहता स्मरण जैसे सुस्थिति में अज्ञानता का स्मरण करता है ज्ञान होने के बाद जो अज्ञान कहता अर्थापत्ति क्यों लेना स्मरण करता है अनुभव तो नहीं होता है ज्ञान का अनुभव होता है अज्ञान प्रमाण व्यापार के पहले अज्ञान का साक्षी से अनुभव हुआ था किंतु प्रमाण व्यापार के बाद अज्ञान का साक्षी से अनुभव होगा कि अज्ञान ही नहीं इसे वहाँ मानना पड़े अज्ञान का स्मरण सुश्रुति में जैसे कहते हैं अज्ञान का वो अज्ञान आत्म विषय का अज्ञान होने के कारण उस सुश्रुति में था अभी भी है किंतु घट विषय का अज्ञान घट ज्ञान होने के बाद नहीं रहता है इसलिए वहाँ अज्ञान का स्मरण मानना पड़ेगा एतावंत कालम अज्ञातम इदानी ज्ञात अर्थापत्ति सिद्ध करेंगे अलग है किंतु जो साक्षीवाद से अनुभव जो नहीं मानेंगे वो अर्थापत्ति कहेंगे साक्षीवाद से अनुभव हुआ था अभी स्मरण हो सकता है ज्ञान होने के बाद तो ज्ञाता ज्ञात द्वयम दोनों अनुसंधान करते अनुभव नहीं वो न अन्य न के न चित ज्ञात द्वयम परस्पर एकम अनुसंधते ननु यो अनुभव ज्ञातत्वादि साधक ज्ञातत्व अज्ञातत्व साधक हुआ तत्र मान व्याप्रियते न वा अनुभव में प्रमाण जिस अनुभव साक्षी ज्ञातत्व का साधक वहाँ अनुभव में प्रमाण व्याप्रियते न वा आद्य यदि प्रमाण व्यापार माने तो अनुभव से अनुभाव्यता आपत्त आपात अनुभाव्यते दृश्यत्व आपत्ति जड़ मिथ्या तो हो जाएगा द्वितीय तो असतापति उस प्रमाण व्यापार के बिना सत्व सिद्ध नहीं हुआ तत्राह क्या पाठ है तत्राह यदि यदि नाम नमानानि व्याप्रियन्ते विनिश्चिते प्राक् तथाप्यफलापो प्राक् तथाप्यपला प्राक् तथाप्यपलापो स्या नान भूतेर घटा दिवत यदि नाम मानाने न व्याप्रियंते प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं है अनुभव के लिए तथापि विनिश्चित तसे निश्चयात अनुभूतेर अस्या अनुभूतेर अपलाप न घटाधिपत घटादि का अपलाप होता है नहीं होता है न ये अनुभव होते तो घटा अपलाप नहीं होगा। प्रमाण गोचर विभाव विरही नाम जब प्रमाण गोचर है ही नहीं घटादि नाम अपलाप हो सकता है। अनुभूतेश्च निश्चयात्मक निश्चयात् प्राक निश्चय के पहले तादर्थेन प्रमाण व्यापार अभावे भी तादर्थेन प्रमाण व्यापार नहीं है तो भी न अपलापयुत स्वतः सिद्ध है इतने अपलाप नहीं कर सकते। मान बिना अनुभव सिद्धश्चेत यदि प्रमाण व्यापार के पहले स्वतः सिद्ध कहेंगे प्रमाण व्यापार के बिना ही सिद्ध है तत्र मान वैकल्यम तत्र मान वैकल्य न वैफल्यम वैक ठीक है वैकल्य मान विकलता तो असत्य का प्रति एवं एवं सिद्धेप्यनुभवे समहिम्ना पुरामिते प्रमाणोत्पत्तिरन्वेष्या प्रत्यध्वान्तापनुत्तये एवं मिते पुरा स्वमहिम्ना अनुभव सिद्धेपि प्रमाण उत्पत्तिर अन्वेष्या प्रत्ययदान्त अपनुते प्रमाण से उत्पत्तिर अन्वेष्या प्रमाण उत्पत्ति माननी पड़ेगी अज्ञान निवृत्ति के लिए। ऐसे अज्ञान तत्वादि साधकत्व प्रकार न इत्यर्थ एवं सिद्धेपि अनुभवे अज्ञान तत्व ज्ञान तत्व साधकत्व अनुभव सिद्धेपि आगे अन्यस्य उत्पाद्यमान फलमाह अन्यस्य उत्पाद्य से पाठे हाँ ये चाहिए अन्विका नहीं चाहिए अन्यस्य उत्पाद स्यो तो पहले था क्या अन्यस्यच अन्यस्यम च उत्पाद्यम च इति अन्यस्य उत्पाद्यमानम अन्यस्यम उत्पाद्यम यदमानम तस्य फलमाह अन्वेष्य उत्पाद्यमान फलमाह मान अन्वेष्य अन्वेष्य उत्पाद्यमान उसका फल प्रत्येक दांत निवृत्त है। यद्यपि न प्रमाणम अनुभव साधकम अनुभव का साधक प्रमाण नहीं तथापि तद्गत अज्ञान निवर्तकत्व न भवति तदर्थवत अनुभवगत अज्ञान निवर्तकत्व न प्रमाण सार्थकम अनुभवात्मने न अज्ञानम विरोधात तत्कथन तद्धंसार्थमान अनुष्यते तत्र अनुभवात्मा में अज्ञान क्यों अवबुद्ध अवबुद्ध स्वभावोपि सहते नवबुद्धताम् वस्तुत्वान्न तमोहन्ति तथापि प्रमितिं विना अवबुद्ध स्वभाव भी अनवबुद्धताम सहते वस्तुत्वात् न तमोहन्ति तथापि प्रमिति बिना वस्तुत्वात् न तमोहन्ति तद विषय प्रमिति के बिना वस्तु स्वरूप होते अज्ञान का निवृत्त का नहीं निवृत्त होता अज्ञान नहीं रहना चाहिए अनवबुद्धताम सहते अवबुद्ध ज्ञान स्वभाव होने पर भी अज्ञान को सहन करता है तद विषय अज्ञान शीघ्र कार्य करना पड़ेगा। वस्तुत्वा तरी स्वयमेव अज्ञानम अवस्तुरूपम अनुभव नाशयतु अनुभव वस्तुरूपे वास्तव है स्वयं अज्ञान अवस्थ रूप को नष्ट कर दे कि मान इतना न न तमोहंती प्रमिति बिना वस्तुत्वाद तरे मितिर अज्ञान निवर्तय तो किम वस्तु ना तो वस्तु भी लेना क्या जो काली मिति से अज्ञानी निवृत्ति हो जाए इत आशंका है प्रमाण इति प्रमाण फल का रूढ़ स्वतम वहंती नान्यता वस्तु में या भी संबंध मानन तद्वत्तमोपनुत प्रमाण फलकारूढ़ मान मिति प्रमाण फलकारूढ़ वस्तु वस्तु हाँ प्रमाण फलकारूढ़ वस्तु स्वतमो हंति नान्यथा वृत्तियार हाँ वृत्तियार चैतन्य वृत्ति दबोध और मेया भी संबद्ध मानम तद्वतम उपनुत तद्वत मेया भी संबद्ध मान तम उपनुत मेया भी संबद्ध मान हाँ मेया भी संबद्ध मानम तब 182 वस्तु न मान सेवा न सतो अज्ञान निवर्तकत्वम नित्य निवृत्ति प्रसंग जड़त्वाद च अतः बुद्धि तो बोध बोधे धावा बुद्धि अज्ञान ध्वंसी नीति उभयम अर्थवत बुद्धि तो बोध बुद्धि आरूढ़ चैतन्य बोधे धावृत्ति हो गया चिरा क्योंकि ये जो आया मैया भी संबद्ध हम मैं मैया भी संबद्ध हम तमो का आ जाएगा मैया भी संबद्ध हम मानम हाँ मान प्रम ठीक है मान प्रमाण मैया भी संबद्ध होता है वस्तु संबद्ध नहीं मैया भी संबद्ध मानम तद्व तमोपनुत तमोपनुत न भवति प्रमाण फलकार सतमहंती वस्तु प्रमाण मेया भी संबंध मान हाँ मतलब वस्तु है मैं आत्म वस्तु है तो मैं आत्म संबंध मान तो प्रमाण आत्म संबंध मान तो आत्मा विशिष्ट मान आत्मा मेय अभिसंबद्ध मान मेय होता है वस्तु है घटावचन चैतन्य चैतन्य है चैतन्य अभिसंबद्ध मान वृत्ति चैतन्य विशिष्ट चेतना वृत्ति चिदा ये बोधेता वृत्ति दूसरा है बोधेता है ना बोधेता वृत्ति बोधेता बुद्धि को ही कहा मैं अभिसंबद्ध मान मैं है बोध वस्तु वेद तद विशिष्ट मान मतलब वृत्ति बुद्धि पहले बुद्धि था बोध तो बुद्धि था बोध हो गया वहाँ प्रमाण फलकारूढ़ वस्तु प्रमाण लिया बुद्धि शब्द से प्रमाण वृत्ति है तो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य दूसरा हो गया बोधेता वृत्ति तो मैया भी संबद्ध प्रमाणम प्रमाण वृत्ति ज्ञानम बस बस हाँ या मैं ज्ञेय में तत्व प्रवक्षामि ब्रह्म अज्ञात अर्थे प्रत्यक्ष प्रामाण्यम अज्ञातत्वं च नित्यानुभवाय तत् इति अर्थे प्रत्यक्ष प्रामाण्यम अज्ञात अर्थे प्रत्यक्ष से प्रामाण्यम अज्ञातत्वं च नित्यानुभवाय तमिति तत् प्रामाण्यम इच्छता कूटस्तु अनुभव अभिपेद प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम इच्छता त्वया चार्वाकेन कूटस्थ अनुभव अभिपेत उपसंहार यही प्रारंभ हुआ था। प्रत्यक्ष प्रमाण मानोगे तो कूटस्थ अनुभव पहले सिद्ध करना पड़ेगा। अज्ञात तत्व सिद्ध के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष में प्रामाण्य नहीं आएगा। प्रत्यक्षमान सिद्ध्यर्थम तस्मात् प्रत्यक्षवादिनः प्राङ्मनादभ्युपेयोर्थो योग्यतत्वादि सिद्धिकृत। प्रत्यक्षमान सिद्ध्यर्थम प्रत्यक्षवादिना मानात प्राग अर्थ अभिपेय यो अर्थ अज्ञातत्वादि सिद्धिकृत। प्रांग में हले हल नहीं हल करना है। प्रांग मानात मानात प्राग प्रमाण के पहले प्रत्यक्षमान सिद्ध्यर्थम प्रत्यक्षवादिना मानात प्राग अर्थो अभिपेय यो अज्ञातत्वादि सिद्धिकृति। अज्ञातत्वादि सिद्धिकृत अनुभव रूप अर्थ मानना पड़ेगा। अनुभवस्य अज्ञातत्वादि साधकत्व न उपगमे भी अनुज्ञातत्वादि साधकत्व मानेंगे तत्व अन्य से भी आत्मता अज्ञात साधक का अनुभव अलग आत्मा अन्य हो इति आशंक्य सकिम स्थूल देह सूक्ष्म वायती तस्ति स आत्मा अनुभव से अन्य जो आत्मा है हैं अनुभव से अन्य अन्य से आत्मता अन्य जो आत्मा है उस आत्मा स्थूल देह है सूक्ष्म वायती विकल्प आदि दुष्यति बाघ आदि बाघ आदि व्यापृत है कर्ता शब्दादि गुण लांछित प्रत्यक्ष गम्यते मात्रा प्रतिचोत्यंत भेदत। लांछित भी शब्दादि गुण विशिष्ट गुण लांछित बाघादि व्यापृत कर्ता स्थूलशरीर और शब्दादि गुण से युक्त प्रत्यक्ष मात्रा गम्यते प्रतिचो अत्यंत भेदात मम शरीरम मम देह दे प्रतिचो अत्यंत भेदत मात्रा प्रत्यक्ष गम्यते इसलिए आत्मा नहीं होगा। स्थूल देहो वचन दान आदि वचन आदन आदि कुर्बान शब्दादि विशिष्ट मम इति प्रतिचो भेदन प्रमात्रा प्रत्यक्ष कृते मम शरीरम तन्न तस्य आत्मतम स्थूल शरीर आत्मा नहीं प्रत्यक्ष विरोधा तो मम बुद्धि मनुष्य हम इति धीर तो मनुष्य हम बुद्धि कैसे होती आत्मा जिद नहीं अयोधहती थी बद में नहीं रही नया भाव तादात्मा धर्ष मनुष्य बुद्धि हो जाती अयोधहती जैसे द्वितीय प्रत्यय द्वितीय सूक्ष्म शरीर श्रोत्रादि व्यापृतो माता दुखादि गुणवान परांग कर्तेवानुभवे नैव प्रतीचा गम्यतेञ्जसा। श्रुत्रादि व्यापृतो माता प्रमाता श्रुत्रादि इंद्रिय व्यापृत दुखादि गुणवान दुखादि गुणवाला परांग आत्मा से भिन्न कर्ता इव अनुभवेन इव प्रतीचा गम्यते यथा कर्ता अनुभवेन गम्यते इस प्रकार सूक्ष्म शरीर भी दुखादि गुणवान अनुभवेन प्रतीचा गम्यते अनुभव से ज्ञेय होता है तेज भिन्न होगा। पंचाश श्रोत्र नेत्रादिना शब्द रूपादु श्रुति दृष्टि आदि कुर्वन दुर्ख रागादि विशिष्ट माता प्रतीचा अनुभवेन स्वस्मात् बाह्य गृहते यथा कर्ता देहांत बुद्धियांत मात्रा प्रतीचा प्रतिजा मम देहा इत्यादि बहिर्गृहित तथा सोपि स्वत बहिर्गम्यते सुख दुखादि वाला रागादि विशिष्ट तन्न तस्य आत्मता अनुभव न आत्मा मात्रादि विषय तो आता अनुभव भी आत्मा नहीं है मात्रादि को विषय करता है देहवत मात्रादि विषय तो मात्रादि बहुबरी कहना पड़ेगा मात्रादि को विषय करता है नहीं मात्रादि का विषय अनुभव भी परमात्मा का विषय होगा तो आत्मा है देह में तो मात्रादि विषय तो है षष्ठी समास और अनुभव में बहुबरी करेंगे तो नहीं होगा मात्रादि विषय मान करके शंका है जैसे देह प्रमाता का विषय आत्मा नहीं अनुभव भी प्रमाता का विषय होगा तो आत्मा नहीं होगा इति आशंका हो अनन्यानुभव प्रत्यंग न प्रमात्रादिगोचर यतोपहत पाप्मादि युक्तं स्यात् तद्विशेषणम् प्रत्यंग अनन्यानुभव अन्यानुभव नास्ति न प्रमात्रादि गोचर यतः अपहत पापादि युक्तं तद् इसलिए यतः प्रमात्रादि गोचर न इसलिए अपहत पापादि तद्विशेषणं युक्तम् आदिपदन साक्षी प्रमात्रादि प्रमाता का विषय नहीं साक्षी का ही विषय नहीं और एकात्मक श्रुते रहे न प्रत्यक्ष विरुद्धता इति उपक्रांत उपस्थित इसलिए प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं यत इसलिए अपहत पापादि विशेषण पापमादि रसेश विशेष यतो देहद्वय धर्म अच्छा पापादि देहद्वय धर्म यतश्च आत्मा तद व्यतिरितो अतः अपहत पाप में इत्यादि आत्मनो विशेषण युक्तमिति ब्रह्मत्वेन तद्बोधयत वाक्यम अपहत पापादि वाक्य ब्रह्मत्वेन बोध न करने वाले न अध्यक्ष विरुद्धम तादृश अर्थे तद अप्रभुति अध्यक्ष प्रत्यक्ष विरुद्ध है नहीं अपहत पाप आदि रहित के लिए प्रत्यक्ष की प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं उसे अपहत पापादि श्रुति सिद्धार्थ विशेषण ठीक ननु लोकायतिक वैनाशिक नित्यानुभव नांगी कुर्बाते वैशेषिक न्यायिक पुनर्तम अंगी कुर्बंतावपि तस ईश्वर गुणत्वेन अनात्मत्व आशिक्षते वैनाशिक लोकायत में तो नित्य कोई पदार्थ है ही नहीं अनुभव और न्याय वैशेषिक मानेंगे तो वह ईश्वर का गुण है नित्य ज्ञान मान ईश्वर तत्कथम तस् अनुभव से आत्मा तो जो ज्ञान अनुभव आत्मा कैसे होगा तत्र लोकायतस्य लोकायतस्य बौद्धस्य कणभोज्याक्षपादयोः प्रत्यक्षेनैव मानेन विमुखीकरणं कृतम् लोकायत से बौद्ध से कर्णभुजाक्षेपाद प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं विमुखीकरण कृतम प्रत्यक्ष प्रमाण से विमुख बना दिया कैसे विमुख बनाते आगे कहते हैं कथम प्रत्यक्षण तेषा विमुखीकरण लोकायत बौद्ध कर्णभुजादि सब विमुखीकरण प्रत्यक्ष से इत आशंक्य आद्य प्रत्यय पहले लोकायत बौद्ध के लिए प्रमाण फलर्भेद तथा मान प्रमेयो सतकूटस्थचित्सिद्धि रैकात्म्यं चानुभूतितः प्रमाण फलयोर तथा मान प्रमेयो भेद सिद्ध, भेद प्रमाण फलयो तथा महान प्रमेय भेद स्वतः कुटस्थ चित सिद्धि, स्वतः कुटस्थ चित सिद्धि ऐकात्म्यं च अनुभूतित, अनुभूतित स्वतः कुटस्थ चित ऐकात्म दोनों अनुभव से, किंतु भेद प्रमाण फलयोर भेद महान प्रमेय भेद, महान प्रमेय ये भी अनुभूतित प्रमाण फल में भेद, मान प्रमेय भेद अनुभूति से सिद्ध है बता से। मानादि भेदभान अन्यता अनुभवत्या, प्रमाण प्रमेय भेदभान होता है तो नित्यानुभव साधयेस। चार्वाकादि वैमुख हेतु, चार्वाकादि विमुख वैमुख हेतु ओ प्रमा प्रत्यक्ष न, मतलब कोई आत्मा नित्यानुभव नहीं है। मानादि भेद भान अन्यथा अनुभवत्या नित्यानुभव साधेत, साधेत चार्वाकादि वैमुख हेतु, चार्वाकादि ना वैमुख हेतु उनका विमुखीकरण, मतलब उनको मुख बंद करना प्रत्यक्ष विमुखीकरण, तेषां विमुखीकरणम प्रत्यक्षेण मानेन विमुखीकरणम, उनका विमुखीकरण मतलब उनको बोलना बंद कर देना विगत मुखम शब्द बोल, क्योंकि मानादि भेदभान अन्यथा अनुभवत्या नित्यानुभव साधयेत, अनुभव चार्वाकादि वैमुख्य हेतु, चार्वाकादि वैमुख्य करने हेतु कौन हो रहा, अनुभव सिद्ध करने वाला तो अनुभव सिद्ध है, अन्यथा अनुभव से नित्यानुभव सिद्ध हुआ, नित्य अनुभव को सिद्ध करने वाला साधयेत प्रमाणम चार्वाकादि वैमुख्य हेतु है, तो चार्वाकादि नाम वैमुख्य हेतु, नित्यानुभव जब सिद्ध होता है तो अनुभव नहीं कहते, नहीं तद भानम प्रामाणिकम अनुवस्थित, जो नित्यानुभव प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, प्रमाण से सिद्ध अनवस्था है। द्वितीय प्रत्याह, द्वितीय है न्याय वैशिष्य, एकात्म्यं च, एकात्म्यं च है, एकात्म्यं च अनुभूतितः विद्वत् अनुभवात् आगमादि अनुगृहीतात् आत्मन नित्यानुभव मात्र तो सिद्धे, तो विद्वान का अनुभव आगम अनुगृहित नित्यानुभव मात्र तो सिद्धे। वैशेषिकादि वैमुख्यम, वैशेषिकादि ना वैमुख्यम, इसे वैशेषिकादि छात्र को अनर्थ क्या अर्थ नहीं, वैशेषिकादि नाम विमुखता मत उनको तादृग आत्म तो सिद्धो, मीमांसकादिर भी विमुखता ये विचार था, इतना आत्मा ऐकात्म सिद्ध हो जाएगा, द्वैतवादि भी विमुख हो जाएंगे, तो विमुख का तो हाँ चुप विमुख विगत मुखम इस मुखोधर बोलते थे इधर चुप हो जाएंगे ओ।